واقترشتي هفتا وأيام لا هم محمد قال مسيح أرضو يكي çok alametler belirdi gelmeden Rabiul evvel ayı nicesi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الجنج Acep nur ki güneş pervanesi üç melek gördüm elinde üç alem biri meşrik biri mağrib dağının biri dağımında dikildi Kabe'nin üç huri bana oldu ayağın. Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradılar cihan. Bir anaya vermemiştir ol celil ulu devlet. Buldu ne dildar sen, doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid aşkına devreyler felek, yüzüne muştak durur insü melek. Bu gece ol gecedir kim ol şerif nur ile alemleri eyler latif. Bu gece şadan olur erbab-ı dil. Bu gece şefaat kıl ey şahım, şefaat ya Resulallah. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Şefi'ül müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler ol mübarek. Nuru tergib ettiler amine eder. Şu vakit oldu tamam. Kim vücuda gele ol hayrul enam. Su sadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti sundukta bana huriler, bunu sana lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtiman oldu cismim nura gark, İdemezdim kendimi nurdan fark. Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Gel gark oldu semavatu zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cennete ve na'ima. Allahümme salli ala Amin.